کتاب دی موجودی او یو انسان چې کم پر ازینو آغا دای کی دیوی او آغا دی موکی نا فائدہ نالی او آغا دی زدکی نا بدبختی و بدکسمتی دا کنا. اللہ را بولیدت فرمائی صورت فاتح رو گو رہی دشتم سپارہ درم نمبر ایت کے صورت یاسین نمخ کے اللہ را بولیدت فرمائی صورت یاسین نمخ کے درم نمبر ایت کے صورت فاتر صورت فاتر اللہ و یا ایوہ الناس و طول خلق اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کئی نعمت دا اللہ تعالی احسان دا اللہ تعالی چی پرزو کڑے دے پتا سو باندی حل من خالق غیر اللہ آیاشتے دے سوکا پیدا کون کے خالق بید اللہ نا اللہ وی بل سوکشتے چی آگا پیدا کول کئی او خالق وی اللہ وی بل سوکشتے نا نا نا نشتے ها غیر اللہ بیل اللہ نا یرزقکم من السماء والارض آرزکا در کوی داسو تا دبرا و دخکتنا پورتنا اللہ پی سلکی لاندین رزق روزی پورتنا اللہ باران وری لاندین اللہ تعالی پاغیبانی غلی میوے کسما کسم اسباب دو خوراک اغا پیدا کئی یرزقکم من السماء والارض رزق در کوی تاسو تاسو کا شرب دے کنا دا پور دا او دخ کدنا لا الہ الا ہو تدی خبر خود نتیجہ بکار دا کنا کہ خالق اللہ دے او رزق اغور کئی تدی نتیجہ صدا نتیجہ دا چھ لا الہ الا ہو چھ خالق اللہ دے اور رازق اللہ دے نو لا الہ الا ہو انشت دے الہ لائق دے عبادت ذمہ دار کارساز مشکلات حل کون کے مراسر کون کے بغیر دا اللہ نا اللہ وائفا انہا توفکون نو کم پلا اڑول شئی بیا انسان کم پلا دے پل رب دے پرین خود او غیر پل روان شوی دا دی انصاف کار دے بی انصافی دا گنا دا بی انصافی دا چھ پیدا اللہ کرے او تربیت دے آگا کئی او بیا آگا پرے دے دا تکلیف و دا مصیبت پا وقت کے دا حاجت او دا مراد پا وقت کے بیا بل در لازے و بل در گا لازے بی انصافی دا گنا زکا حضرت لقمان خپل بچی تا وے قرآن کی دے گا نا سورۃ لقمان کے چے یا بنیا اے زما بچڑیا بچے دن ذرا جو کھڑے دے و یا بچڑیا لا تشرک باللہ دا اللہ سرا یہ صدار م پیدا کوا کم صفات چے دا اللہ دا خدای دی اگر بغیر دا اللہ نا بل چال مور کو سکا چے ان الشرک لظلم عظیم یقیناً شرک دے خامخا دیر لوی ظلم دے دیر لوی بینصافی خبر دا دا کنا پختانو ای کنا خوریس کے ما کرا دوال شاولی خان سر تا کے خوریس کے دا اللہ و عرص دا اللہ او منی دا بلچا نا دا سنی دا بکا اللہ و ای خالق زیم اولی زک دوار کم زکا چی رب العالمین پالون کے تربیت کون کے دا ٹول مخلوقات دے رب رب مغیو اللہ دے بلسوک رب کی دے نشی مالک رب مانا مالک رب مانا آقا رب مانا محافظ رب مانا تربیت او پرورش کون کے حسنگا دے ابتدان اوالا تر کمال درجی رسول پورے تربیت او پرورش کئی اغیو اللہ تبارک و تعالی کئی بل سوک نشی کولے زمائی دادمند بغیر دا اللہ نا بل چاہتا با رب نوائے رب یو اللہ دے او نبی علیہ السلام دا اللہ وائی سورت انعام چی ختمی کی حتم سبارہ کیوں گو رہی سورت اعراف نمخ کے او سورت مائدے پسے اتم سپارہ سورۃ انعام آیت نمبر 164 آیت نمبر 164 اللہ وائی کل اوایا زما پیغمبرا اتم سپارہ سورۃ انعام 164 نمبر ہے تو سورۃ انعام کی ختمی کی آخری آیت دی کل او آیا زما پیغمبرا اغیر اللہ ابغی ربن آیا بید اللہ نا تلاش کما بل رب ہاں دا صفت چه دا کم ذات تے اغا پریدم او دا صفت دا اللہ نا بغیر بل چالا ورکم بل چا کے دا صفت منم بل چا تا رب وم بل سوک دزان مالک او دزان آکاو گنم کل وایا زما پیغمبرا اغیر اللہ ابغی ربن آیا بید اللہ نا تلاش کما بل رب خا اللہ پرید ما بل چاہتا ربو ہم وہو رب کل شئین او آغا اللہ تعالی رب دے دار یو سیز دار یو سیز رب اللہ تبارک و تعالی دے دار یو سیز لکا سنگا چی فرعون تا موسیٰ علیہ السلام خبر اکڑا نو اللہ رب العزت ذکر کئی سورت شعرا اوگوڑی سورت شعرا کی چی سنگا سورت شروشی سورت شعرا نولسم سپارا سورت فرقان پسی دے سورت فرقان پسی سورت شعرا نولسم سپارا آیت نمبر 16 اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام توائی شپاڑسم نمبر ہے تو 16 فاتیا فرعون بس لاڑ شہید واڑا فرعون فرعون تا فقولا نوائی وردا إلا رسول رب العالمين كمونغا استاذيو دا رب العالمين وي داولي فرعون خلقو تاوي أنا ربكم الأعلى زستاسو أغا أعلى ربيم اللاوي لارشين وغا تاوالي كي إلا رسولو يكننا مونغا استاذيو رب العالمين آد رب دا مخلوقات پدغ کے چلو پدغ الفاظ کے چل لے الارسل مانا دا چی خوشی کا زمون سرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل قال اوئے فرعون فرعون تو گورا دا حربی خرد بادل برسو دے زگورا زما پش کریلو شوے زما پو ٹکڑو لو شوے اس راغلے ماتا خبر اگی چیر دزا دے احسان دلان دے راولم چی لگ نفسیاتی پریشر پہ اغور دوم چی دے دا خبر بیانی شکولے اس دا غارامی توب گئی فرعون کنا کالاوے فرعون علم ربکا فینا ولیدن ولی ویدا ما شموالینا منگستا تربیت ننکڑے ما شم منگر لوشوے زمنگا پر ٹکڑو بانے ولبست فینا من عمرک سنینا او تیرا کڑی دا پا منگا زمنگ پا کور کی دو عمر خفلنا سوکلنا وفعلت فعلت کلتی فعلتا او گورا وی کڑی دے اغاکار اغاکار چی تا کڑی بے وی اغاکار وی چی دے کڑو اغا چی دے کڑو دا والے پریشر کرا والی کا نا جیتا بیال چیز اگا مڑے میں اسڑے میں جوالو پا سوک بانے اگا ڈیرے شو پا زائے بانے دیو سغرہ دے یادی چی اگا کیس خوک ورے لا کاغذونو کے پروت تے ازون کیس در پسی راو باسم خدا واضح خواتا ویلے نیولی نشی چی سڑے لے وجہ لو یری گی تے چی بیگرے دا زیلو انی سوک ورے کنا سڑے پا زائے پروتن اس کا مارے سوک راک ابل ادم شمواله سپېړ هم یاد وا چې دا سوال او شرک بل مخ یو نه مخ به وای دا سوال وکړو چې هغه مالی او سپېړ واره ما غزای لا غسی اثر پښته نو کوز را رسوګ راګه یریږي هم او پرشر کې هم راولي دا غا حربی دی کنه هغه کار وچې دې کړو هغه چې تا کړو وانت من الكافرین او ایتا دنا شکر نا ویڈیلو نا شکر ای خوا قال اوی موسیٰ علیہ السلام فغلتو آئیدن کڑمیو آئی کارا غو اخ کڑمیو ای کسرالا کیو کرالا اسراغلیم در اسراغلیم بی آغم الیدن پا غو اخی وانا من الظوالین ازوما آغو اخی دغی بیدن کنا تا دې سرګو نه غمال پناشوم لاړم غیب شوم اوس را غرم مخه ته دی ولاړم که سره لا کېو کرالا ها حضرت شیخ القران رحمت الله علیه به نر مریو نر توبه پاتې کیږي نر مریو نر توبه پاتې کیږي او په دنیا کې چې چا دې نر توب جون دې کړل دې کنه اله ټیپو سلطان خبره را کنه چې د زمری دې یو را وی جون چې ده هغه دې ګیدار د سلو کالو دې جون نه بہتر دے ہاں بہتر دے نو اگو فرر تم منکم بسو تختی دم اگو وقید تا سنا لما خبتکم سکھا اگو مال سر یرو تول ساس حکومتو او زورمو اس خوزا اللہ را لے گرم مو تا سنا دنیا لے گم اس خو مازر اللہ دے فوہب لی ربی حکمن نو راکا ما تارب زما حکم پیغمبری اس خدا اللہ پیغمبر را لے گلے وجعلنی من المرسلین اگر دولے ما زادا لے گل شونا ابھی تسمات ما تسوا چمکر وڑکے لو شوے ای خاد اگر یو خدمت تی خکاری در دا چی زما خدمت تی کڑے دے زما خدمت تی بے کڑے دے مسال سامتام دو بلی غاڑا شکانا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ أَدَاهَا يَا بُچَوندي يَسَانْدِ تَمُلُّهَا عَلَيَّ شِتِز بَادِي پَمَا بَانْدِ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَرَدَ دِينَا چِ خِدْمَت کړلې استا بَنِي إِسْرَائِيلُ وَټول عمر وي زما کوم ستاسو خدمتونه وکړه نو کتا زما خدمت وکړه داس کار دی چِ دې پَما زبادي هې کې ولا ايله ولم سي پر کې زرا ورکا چوال خو کدا احسان نو بیا تا باندې زما د کوم بلا احسان دی چې څومره خدمت دې لا کړې کدا احسان نو دا خو پیرغون اوس په ذهن کې هغه خپل خبره تاویدا چې دا خو غیر چا پیرا دا وزرا دا پارلیمنٹیرین دا پارلیمنٹ دا او خيار خلق دا درباریان ناس ته او دیو لبد استعمال کړي رب العالمین نو دې خو ما ویل چې زه رب زیما او دبا گرالے نو دبا کی او بلا وازو کو نوسی نجی دا خلقو ذہن تا دا خبر ننوتی اسا راشاوی اسا برین واش والاو کا دا خلقو ذہن تا خبر نرے گا دا غیر پارے اسا اخفلا پالیسی شروع کرا کالاوی فرعونو فرعونا وما رب العالمین او سوک دے رب دا مخلوقات داوی سری داتا چوئی داوی سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام تا وګورا قال او موسیٰ علیہ السلام رب السماوات والارض مالک د اسمانونو او د زمکی وزار ولا ورګی خو وګوره خمنډله چت ځان ته رب وای کنه نو خود دې مصر یو محدود ځای دی د اسمانونو د دې ټول زمکی هغه ذات یادوم چه دا هر سد آغا پا قبضه و قدرت کی دی آغا ذات یادوم کالاو موسیٰ علیہ السلام رب السماوات والارض رب دا اسمانون او دزمکی تصوائی چه و ما رب العالمین بیورگا چه خو زاحتی دا توکم چه وزی پی خب پیزی پویا کم رب السماوات والارض رب دا اسمانون او دزمکی و ما بینهما او دا آغا سا چه پا میند دی دوارو کی دی نور ستوری سپگمئی دا دی آر سمالک و رب آغا را دوام وی آغل دوام ان کنتم موقنین اگر تدانوی که چلی تیر یکین کونو کنا وی ان کنتم موقنین اگر خلقو دی مغرا وارو وی تاوست دوام وی که یکین کوئی تدا آغا ذات خبر اکم نور خلقم دا جان زانتا را کیچ کئی زانتا را خکی چه دی زمالی خبری دا متوجی شی چه دی دی زین دا خبر لار شی زمائی دتمن دا چه دا اللہ دا توحید خبر اکے بلکل داستی انداز کے کلا کا موسیٰ علیہ السلام پا کم انداز کرم دے کلا کا خبر اکے کلا کا دا چه اپرا اپرا لگیا ہے کا نا اپرا اپرا لگیا ہے یوزائی کے یوزائی کے ناس تم آئے یوسیب اڑم و بیان کو چه بیان ختم شو سو کسان ما ترانیشو یاد سوی میں سا خبرم تاسم مورے دل عظیم مورم وی من ہو گرے پدے پوانشو گینٹا خبرو شوا خو پدے پوانی جا دوی سولا خبر ختم بسکڑا خبر دا سے اوکا چه دا مخاطب و دا اوریدون کو ذہن دا لارشی چاو دا خبر مقصد دا دے او دے دا ویلغواری موسیٰ علیہ السلام خلق بخبلا خبر پویا کولو او بیاو گورا کالا اوے فرعون لمن حولو آغا چاہتا چکر چا پیرا داغنو وی علا تستمیون او تاسو آو رئی سمت لو دے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خبری اگا قیمت ختمی کنا چی دے خلق و ذہن کے راشی چلا کلا دے سپا گڑو وڑو سر دے لا چی دے خلق و ذہن کے راشی چی دا موسیٰ علیہ السلام لا پس گڑو وڑو سر دے دے خدا سے خبر کشی لکل عقل نبار دی دا دے تاثر ورکو دا سوی الا تستمیون آیا تاسو آو رئی لکہ او سڑے خبر کئی تاسا بلکس ناسی اتو تا دے دا خیال لے دے چی سوی آو رئی دا من دے سب پزلو عرم دے دا دے سکئی دے خو پور رکنا چی خبر خوز ما دا وسن و تو والا دا دا دے چی کم دلائل ہوئی او توس دلائل ہو سر خبر کئی دے خوز ما چی کم نرو رو گھٹا کئی کار را لخراب ہے پی تاسو آو رئی موسیٰ علیہ السلام امی ادرے گا تاویلی چو اما رب العالمین کالا اوے موسیٰ علیہ السلام ربکم رب استاسو و رب آبائکم الاولین او رب دمشرانو ساسو مخنو یعنی خلقو دا فرعون تاو سوی جستاسو ربیم ستاو دا مشرانو رب سو کدے خلا پیدا چنو خبر ہوتا لگا نورم ور مخ کے کڑا اس داغے چ رچا پر سر کے مزغو آ گئی تا خبر ہے درنا کے در ہو رو روا تلب کے کنا وقال رجل مؤمن من آل فرعون آگ خلق پہ روا دے کنا دا فرعون دے ترزی ناسو آ خبر ڈیرے پہ غور ہو رہے دے اگے زین دتلی دا سے اگے زین دتلی چکلا فرعون دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے قتلو منصوبہ جوڑولا نو اگر پاسے دے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اگر نر سڑے دے فرعون دے ترا غزی پہ کرا پاسے اگر دغه تقریر اورے دلو ذہن جوڑ شے ہو کنا اس طرح موسیٰ علیہ السلام خبرہ کولا وی تا تپوس کرے دے کنا چوہ ما رب العالمین پویوم دے وی قال اوے موسیٰ علیہ السلام ربکم رب ستاسو وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ او رب دا مشرانو ساسو مخکنو اس دوی راشد لیوانی آواز پی اوکا چی دا خلق لیوانی اوگانی نوائی بچی زیر دا لیوانی وائی دا غصی کلسس نوائی گڑی وڑی وائی پریده دام گڑی وڑی وائی جرام دے وی راشد لیوانی آواز پی اوکا اسو آقالوی فرعون ان رسولکم الذی یقیننا رسول استاسو آغا دے گوارے بطور استعزا پچمو دے گولا خان اور سلائی لیکم چرا لگل شوی دے تاسو تا لمجنون خام خالی ونے دے وہ دا سی وقت کے گوارے بدی خبر بسی بیا پیچا نکے خپل مقصد بدی موٹی کی نیولی خپل خبر بسی بسی بیکوائے دے لیوانے اوسو موسیٰ علیہ السلام و تسوائی موسیٰ علیہ السلام و اقال اوے موسیٰ علیہ السلام رب المشرق والمغرب چھتے استاد دربیت و پالنہ کئی دا تر مشرق او تر مغرب چې دا کوم خلق اوسي دا غي پرورشي تربیت سوک کوي دا غي وې سوک کوي. قال او موسی عليه السلام رب المشرق والمغرب عرب دا مشرق او د مغرب وما بينهما او هغه څه چې دی په میان د مشرق او مغرب کې دې ټول رب دی هغه ذات خبره کوم. بیا سوی ان کنتم تاکلون او خلقو کتاسو اکل لرئی دے خو ما تا لیوانے وی کنا تو کتاسو کسا اکل وی زما پا دی خبر لگ سو چکی دا خبر دی لیوانو دی کنا دا اکل مندو خلقو دی جواب ور کئی کنا دلیل ام وی او دا غل خبر جواب ام کئی پتا دی طریقہ بانی او دے چھ پا دی بانی پوشو چ مناظرہ خو گرانا دا ذکر دے دلائل دیر مضبوط تھی نوی را شہر اس پہ دباؤ واچو بغیر دباؤ وی کار نکی گی نو دے پا دباؤ را لے آقال ہوئی دو لئن اتخذتا الہن غیری کچرتا انیسا حاکم کمران حاکم بادشاہ الہ کارساز غیری بے زمانہ لا جعلنک من المسجونین نو بدی گردو ما دی جیلیانو کے دیانو نا دی جیل تا بدی کم دوی یرو پا یری گی. اس موسیٰ علیہ السلام دا وقت کس کئی اگوی راشا دی لگو یرو چی بیارا بندہ دبکی نکئی موسیٰ علیہ السلام راشا وی یرو چی دبکی در بندہ کئی بیا. قالوی موسیٰ علیہ السلام اولو جیتوکا بشیئم مبین یو خکارا سیز دا دوی نخیم ندوی دو خبر را ویکرنو کالوی دا فاتی بی راڑا کانا بی پیش کا ان کنت من الصوادقی الکا غصواہو نراو غردولا غا امساخ پلا حضرت موسیٰ علیہ السلام چی امسار اخلاس اگرا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ دَا وَخْكِ غَوَا أَجَدَا أَخْكَارَا یو دمرا اجدا دی جوڑا شوئی چی دا لاندی نئی شنڈی نا دا یہ تخت نا دی بلا دا سی چی دا جب یا اوولا پیر اون پا شاہ ٹوب کوئی علا موسیٰ نیوا یو غرا بس بیای موسیٰ علیہ السلام دا جدا نیو ویل چی کیت کوم دی نا بو کچی دا ہم سائرہ پتی بیارا خلاس اکڑا دا غوما بس یو نوڑای کی نو دا میرا جب دا زان نبالی جی کم نبا سڑا بڑا زن جو رکڑی یو کسو گوائی نوائی با نا نا نا نا خپل دفاع با کی گا نا دفاع با خپل اکی نور جی سوی آقا بایی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وی رب رب العالمین پیر یعنی وی رب نو رب آقا ذات چغل عرص رب دے کل اغیر اللہ ابغی ربن اللہ نبی علیہ السلام دوائی دیتا ہو آیا آیا بید اللہ تعالیٰ نا تلاش کم بل رب وہو رب کل شے آغا دا آری یو سید رب دے نا آغا پرید ما بل چاہ دا رب ہوام بل چاہ دا رب ہوام بل سوچتے رہنا رب یو اللہ دے رب یو اللہ دے لیکن یوسف علیہ السلام تقریر ہو گورا حضرت یوسف علیہ السلام سے کر کے سورت یوسف یو کم سرویختم نمبر آیت دولسم سپارہ سورت یوسف یو کم سرویختم نمبر آیت دولسم سپارہ کی اللہ رب العزت فرمائی یوسف علیہ السلام پہ جیل کے دے گورا مسئلہ خواردہ بیانی کی کن مسئلہ خواردہ بیانی کی حضرت یوسف علیہ السلام تا گورا جیل تا تلے دے اور جیل کے مسئلہ بیانی آغا وای یا صاحب السجن او ملگرو د جیل زمان زم جیل کے ما جیلی ما تاسم جیل یانی یا صاحب السجن او ملگرو د جیل زمان ارباب متفرقون خیرون آیا خدایان جدا جدا غردی چه دا ار یو سیز دا پارا جدا زیموارو گرده چه دس خدا دیماری دا دس خدا و دس خدا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وای ارباب متفرقون خیر آیا خدایان جدا جدا غردی ام اللہ الواحد القہار او کنا یو اللہ تعالی زورور دا جدا جدا وی غردی او کنا یو اللہ زورور بادشاہ چاگا یو ذات رب و یو غرب منی کدا وی غردی او بیا وای ما تعبدون من دونی تاسو بندگی نکوی ما سوا دا اللہ نا الا اسمان مگر تشاد نمونو سو مطلب دے تاسو ویرا پلانے دو دی ذمہ وار دے دا خو یو نم دے کنا چی پاغا بانی تای خیرے او دا غنم چی دے دا خو اللہ آغا بانی ندے خیرے کنا سمیتمو چی خیرے اغنم تاسو پخپلا تاسو پخپلا ہوئے چی دیر دی ذمہ وار دے دا نم والا تاسو خیرے وی دا مونگا نو آغواتا وی وابا اکم او مشرانو استاسو تاسو استاسو مشرانو وی خدا مونگا دا زانو نو آغواتا وی ما انزل اللہ ندیرا لگلے اللہ تعالی بیہا من سلطان فدیبانی سدلیل قرآن کی دا دشتجر دا چس خلق وزا پیدا کم چپ پلانی پلانی زائی کے بعد آگئی بیا درگاوی او خبر دے دی خبری ذمہ واری تاکہ دشتے قرآن کے اس کے سڑے ویلے چی چی او مالا پرشتر آلا او ما تے وی چی اللہ وی چی دا پلانی زا غدا ڈیوٹی شتے چی چا سا غصی دلیل شتے اللہ وی اگو رہی یوسف علیہ السلام کم انداز کی دیگی آدھے وی ما انزل اللہ بیا من سلطان ڈالے گلے اللہ تعالی پدے بانی سدلیل اختیار وار کرے راغوتا وی ان الحکم الا للہ انشت دے اختیار دو فیصلے مگر اللہ سخا دا اختیارات ٹول اللہ سخری دا اختیار وی اللہ چالا نے وار کرے وی ونو خنو اللہ سویل دی وی امرا آ حکم کرے دے اللہ تعالی اللہ تعبدو اللہ کادا چی بندگی عبادت مکوئی مگر صرف او صرف دیو اللہ تعالی جبل چام کوئی او بیاوی ذالک الدین القیم دا چی دیو اللہ عبادت پکی کی گی ایو اللہ تب کے مخلوق زان مختاج گنی دا دن بھی مضبوط تے دا دن بھی مضبوط تے وی جی کم دن اکثر خلق خدا نہ منی غوت وی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلق نہ پوئے گی او پیغمبران او نیکان بندگان چ راضی دا گئی دا خبر ہوا چھ گورے رب یو اللہ دے ابل سک رب نشی کے دے رب یو اللہ دے ابل سک رب نشی کے دے سورت آل عمران ہو گورئی 80 نمبر ہے سورت آل عمران اتیام نمبر دیکھے اللہ تعالیٰ ذکر کئی 80 نمبر کی اتیام نمبر ہے تو سورت آل عمران سلورم سپارہ اتیام نمبر ہے کے ذکر کئی اسی نمبر آیات کے خان اتیام نمبر اللہ تعالی ذکر کئی ددئی ذکر شکل کئی اللہ تبارک و تعالی فرمائی چ زوال پیغمبری ورکم زوال نبوت ورکم نو داغڑی اٹھی دا نوی داغ کار دا نوی چا خلق و تداو چ ما در ابو آئی ولا یامرکم او حکمان کئی تاسو تا دا پیغمبران ان تتخذوا الملائکۃ دا جون سی پرشتے او النبیین او پیغمبران اربابا خدایان ارباب جمد رب ارباب جمد رب ارباب رب جمد رب یو اللہ دے پیغمبران چی دنیا تراغلی دی اغیر دی راغلی چتاو سوچ یا پیغمبرانو تا یا پرشتو تا ربو آئی آغای که دی ربوبیت صفاتو منی ایا امرکم بالکفر ایا حکم کئی تاسو تا پو کفر سرا بغیر دا اللہ نا بل سوک رب منل او بل چا تا رب ویل دا کفر دے دا کفر دے ایا امرکم بالکفر بعد اذا انتم مسلمون پس دا اغینا کلا چشوئی تاسو غاڑا کی خودن کی او دے قتل رب پرورش کا ان کے تربیت کا ان کے یو تربیت او پرورش تے دو وجود یو تربیت تے پرورش تے دو روح دزمک نا چکم شے اللہ پیدا کرے دے اغیل اسباب دو تربیت زمک نا پیدا کئی او چکم سیز اللہ برن را لے گلے روح دا غیر تربیت دا بارا اسباب دا برنا را لے گی لکا واحد دا برنا رازی کنا کتاب دا برنا را غلے دے پیغمبر بانے واحد دا برنا را غلے دا نو اللہ تعالیٰ والاوم جسمانی اوم روحانی تربیت کئی الحمدللہ رب العالمین دو خدای توب کامل صفتنا خاص اللہ لردی رب العالمین کی تربیت کا ان کے پرورش کا ان کے لٹول مخلوقات دے عالمین جمد عالم عالمین جمد عالم مخلوق دوائی بغیر دا اللہ نے چنور سمر سیدون دیا گئی تا عالم وائی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ مخلوقات پا سلویخ ذرا جسم دی او پاگے کہ زمکا او سجب زمکا کیلی دا یو مخلوق دے دینا علاوہ نو چکم دنی حکم سلویخ ذرا جسم دی حضرت مقاتل رحمت اللہ نے ذکر کئی مشہور مفسر دو قرآن کریم کہ مخلوق اتیا ذرا جسم دی دا اوز دا بایالوجی جو ورتا ہوئی دا بایالوجی مضمون اغیر دے خبر وضاحت کرے وے کہ یہ رہا مخلوق سمرا جسمون دے یہ حقیقت دے اغیر پا کم زمانہ کے دا خبر کرے وا دے یہ اس کئی دا اغیر مخ کے کرے وا نو ویدہ اتیا ذرا جسم دی او دے ٹول تربیت او پرورش کون کے چھرے اغیر اللہ تبارک و تعالی دے رب العالمین تو بیا زمائی دت مند چتال اللہ یو معصوم بچے در کی نو پاللے در لبی آغا نشی آغا چو علا کم رزق پیدا کرے وے نو آغا رزق بخوری کنا علا بمری کنا زمانگا بازی ناپویا زنانو کدا ناپوی دیر زیادہ را ویر دا دین اولاد نپائی نوائی منگ بولا دو وکو رو خیر وارو دو وکو رو خیر بولا وارو او دا پردی کور کمیس بوتا چو دا پردی کور پرتوک بوتا چو جامعه بوتا دا پردی کور چو ها دی دا پارا چیارا منگ اللہ تا داو خوچ منگو دا پردی کور اغسطولی دی او دا پردی کور پی خوراو نستا وزر سکار نیشتی تی وجنما دا کم سوچتی زمائی دست مندو آیا دا مسلمانی سر دا سوچ لگی نہ لگی کا نا ایا والا گنے دی یو وقت والا والے واچی بلا والا دا غسی پری دی وہ یرا ناری نہ اولاد نہ پائی نوائدا بالی بے اس بچ کئی کنا اللہ اللہ رب بولے دل چور لکم ٹیم مقرر کرے وے داغے نے اس سکنڈا خوا دے خوا کو لے نشی چ اللہ ادھر نہ پائی تو سو کے دل امڑو لے نشی او چ اللہ رب بولے دل تو ارلا ٹیم ختم کرے سو کے دل پایو لنش اللہ وی رب العالمین زیم اللہ وی دا کائنات دا ٹول مخلوق تربیت او پرورش کو ان کے داغئی پالون کے او داغئی لو یا ان کے اللہ وی زیم الحمدللہ رب العالمین تو خدائی لائق صفتنا خاص اللہ لردی یا کامل صفتنا دو خدائی تو خاص اللہ لردی رب العالمین کی تربیت کا ان کے پرورش کا ان کے دٹول مخلوقات دے زمای عزت مند دا قربانی را روانه ده کې دې شبل درس د سفر دفتر راځي اتوار لنو کو اتوار لوینو زبو ګوره درس لرازم ان شاء الله ښه ټیک شو هوګه دا پیپر دې نو بیا تمام کوي خبر کېږي ما زمای عزت مند قربانی په چا واجب ده قربانی په هغه چا واجب ده چې په چا زکات واجب ده او فرق دومره دی چې یو سړی دغه مالیت د زکات وی هغه باندې کال تیر شنو زکات به ورکړي او یو سړی چې د لوی اختر د صبح صادق نه مخکې یا دغه درې ورځې چې کمی وی په دې کې مالدار شو دې به قربانی کوي قربانی زمایي رتمندو په غړ ساروي کې دوو کسانو کېږي تا کوجود په کې نشته د یوم کېږي او دوم کېږي د دوم کېږي او دریوم کېږي د دریوم کېږي او سلوروم کېږي د سلوروم کېږي او پنځوم کېږي د پنځوم کېږي او شپږوم کېږي د شپږوم کېږي او دووم کېږي خو که په وو باندې د یوم سیوا کنه بیا د ټولو نه کېږي څنګه سیوا کېږي خبرې اوس دې دوام تاسو به وایئ چې مونږه هم نه رہی کې چریم چا دا تو کسانو قربانی نه کړي زمان کې ریشي چې دیار له سوار له سوم کړي بالکل وې کړي دا مسله وستاو زین کې نه وو کسان دی هغه واغست ساروي خواندر واغستا یار یو شی جو واغستو اوس وو کسان دی په دې وو کسانو کې یو کس داسې ری چې په کور کې پنځه کسان دي چې توا توای دا قرباني تاسو کې ده چا ده وای زمونږ ده کنه وای نه تاسو کې ده چا ده دې پنځو کسانو کې وای چا ده وای زمونږ ده کنه زمونږ د کور دا پنځه واړه به کې شامل شو کنه څو کسان شو سره دا یو یې ساګه څو شو پنځه نو پنځه او شپږ دولس کنه دولس کسان شو کنه د شپږو نور و سلام قربانیونه شو چې اته کسان دی کړل کنه دا اوه یې سیدی نو اره یې سبا یک بټه ستی ګوره خو که یک بټه ستی په بټو کې کړه لکه دا یو وای یاره مونږه زمونږ دا دا یک بټه سات بټه پنځ شو دا یو اوه ما په پنځو تقسیم شو دا پنځو واړه و ترابین نشو دا ټول چې دنو دا یو لس کسان شو نو قربانی لټولو نشو اهمه مسله ګوره دا خدای نور مسلو نه خلک خبر دی اهمه مسله دا بل خبره دا زمای دت مندو چې کدی یو قسم په ټول تل کې دانیت وو چې کیاله قربانی می اون نکړله نو بیا به خلکو چې قربانی نه لکړي ٹھیک دی ګانا د دې ننګا شرمې قربانی کوله واغه شامل شو زمای دې تمن درې د شپږو واړو نور قربانیم ته باکې نیت چې دا بالکل خالص پدې اراده باندې پدې سوچ باندې چې دا په ما باندې یو واجب عمل دی او زه به کوم زمای دې تمن یو سړی مړ شوی دی دا غره درا به قربانی کوله شي کنا دو خبرې د زمای دې تمن قربانی کیږي کسړی مړ دی او هغه وصیت کړی چې زما په درې مې سمال کې ما بس قربانی وکړي دا هغه په وصیت دې قربانی وکړه او دا هغه په هغه درې مې سګید وکړه په درې مې سګید وصیت کول شي کنه هغه قربانی چې دا هغه کې به زما یې رتمن نو هغه به ټوله په ټوله تقسیمیږي په غریبانو باندې په غریبانو کچره تا د خپل دربا په خپل مال دا وصیت و یا نو خو په خپل مال دی قربانی وکړه دا غل ثواب به پاره نو بیا زمای دې مندو هغه د خپل قربانی په شان ته ته استعمالول شي چې څنګه خپل قربانی درې ځای کې داسي هغه درې ځای کول شي دا درې ځای ډېرې کول دا غوړ مستحب دی خاص ثواب دی بل خبر نه کوم ازینه چې بیا ټوله وقې بعد پرېش کې دی دا ویل ثواب دی هم مستحب دی چې دا درې ځای کوي نو کېږي. اوس دا خبره ده که چېرې یو زنانه وي د هغې کور والو وفات شوی وي او کونډه شوی وي او هغه مالداره وي او هغه د مال مالک وي او هغه وایي چې زه ځان نه کوم او خاوند له وکم نو هغه نفلی عمل دی او دی باندې خپل واجب ده دی باندې خپل واجب ده نو دا به ول خپل طرفه کوي نو که خاون له بیا کوي نو هغه بیا په دویمه دغه کې راځي او هغه نفلی شی دی ښه اول به ځان لګوي اول به ځان لګوي. اوس کومې زنانه دغه چې دومره کالش دی چې په هغې باندې زکات واجب دی نو هغه زنانه باندې قرباني واجب ده هغه زنانه باندې قرباني واجب ده چې هغه د کالی خپله مالکه ده او د هغې د خاوند دومره وس نو چې هغه قرباني وکړي دا به بیا په خپله قرباني کوي په خاوند ذمواري نشته په خاوند ذمواري نشته او که دغه کالی مکمل مالک چې دی هغه خاوند دی او دا نه ده مالکه نو بیا په دې باندې قرباني نشته او په خاوند باندې هغه به قرباني کوي بس هغه باندې واجب ده. زما یادمن نو کوم غیر ضروري سیزونه چا کار پراتی لکه اوس سړی وایي نه ما سه او پیسې شته ر نه خو د شلو زرو روپو ټي وي وایي کار پروت دی د باندې قرباني واجب ده چه وہ قربانی کئی پہنچ ہوئی دیکھا دا غیر ضروری شئی دے کنا اس فریج اگر دا ضرورت شئی دے اگر پہ کنر آزی یا اس رڑے دا سوارلائی گاڑے دے اگر پہ کنر آزی اس مثال پہ تو دا ماسا خدا موٹر سکل دے نا سوارلائی شئی دے نا سوارلائی شئی آنکا جرے دے زا تجارت دا پارا ساتم نبیا پہ ما بانے قربانی رازی یا بس قربانی کوم په دې صورت کې ها په شرط دې چې رده د مالیت عمر په ما باندې قرض نی یو خدای شی ومی کنه یو سړی دا غشل د روپۍ وی خو دې زر روپۍ به قرض دي خو دې دین نه او چې اوس ور کوي نو بده ځکه سپادې کې یو په سامنے او پر دې په سیر ده ځکه دا شه دې زمای دې اتمندو قرباني سرمن چې دا سرمن چې خرڅ کړه مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ بیشتی دیوار جو ذکر کئی چھ دا پیسے با آغا چالا ورکے چھ پا چا بانی زکات کی گی چالا آغا چالا بے ورکے چھ پا چا بانی زکات کی گی نو کاغستا چم گاوند کے ارسوک دے غریب دے خپل دے غریب دے رشتدار دے غریب دے گاوندی دے غریب دے محلہ کے چم گاوند کے دے غریب دے ارسوک چی دے اغلا ورکا اغلا ورکا مدرسو والے نا مدرسے طالب لور کا تاسا خالے او جمعات کے درس غوسی اغل اور کا آ غریب دے مسافر دے اغل اور کا خو گرے کچری او سڑے ٹولئی دے لا چزو اپ آبادے کم آبادی با نے قطعن کیگی. مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ احسن الفتاوی کے مکمل تفصیل کرے دے پڑے دے چاشا کیوں اگے کے گادے شی احسن الفتاوی کے مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ خطب سل کرے یو سڑے وی تا تا معلوم دے چہ تے غدا سے مسافر وی چہ دے پہ لنگر خورئی لنگر او آغا پیسے دے اغلا ور کڑے نو مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کئی چہ دے پیسہ پیسہ با آغا پہ لنگر بانے لگئی او بغیر د لنگر نه دا پیسہ په بلې سیس کې نه لګي په بلې سیس کې نه لګي. زمای راتمند زمنګا مسالا وضاحت ته نور غره عمل کول دا غره تاسو کار دی ما د مسالې وضاحت کو اوس بل څه خبره کوي په خپل ذمہواری باندې نو مونږه چا سره چیل چار نه کو دا تاسو مالو مې ویلو زما چې څومره ذمہواری ده مسالې هغه را تکوما هغه دا شي. زمای دتمنو قربانی د اختر به مز نبات کی زمونګه بری علاقه کې نو سړی راځي باندې کې اوسې جال دګه د اختر مز نه کیږي نو هغه اروخ کول شي دکه صحابي راغله نبی عليه الصلاة والسلام څخه او یې زمما گاوندیا لګیو ما د اختر د مزنه مخ کې خپل بیسال حل کړې نبی رسول الله شاتو کا شاتو لحمن هغه پیسره چې نه هغه وندای پیسو دا خو خو ثواب دی او شه خو خې دی غیله ور کړې قرباني به اوس بیا د اختر د مزنه باد کې پیغمبر چې کار کړي څنګه هغه سی وکي کاغه سنې کې الله یې قبول اینا الله یې مونږ له صحیح عمل توفیق را یو سره غواره کا حقیقت کای حقیقت نو اغام یا ویساب و قربانه که ده حقیقه ده اوما چو ده او کنه ده یسنی ولشی خواه یا ویسنی ولشی ده علاق ده جنه بهتر خود داره چه ده علاق ده طرف دووی جنه ده طرف یووی بهتر داره وکو سوکیه او که نوم تک ده خواه مصطحب ده یوم تک ده اللہ ده منگل ده صحیح عمل توفیق را کی اللہ رب العزت ده سمونگ ده طولوی وارو گونه و نماف کی اللہ دے ٹولو پریشانی ختمی کی ٹول عالم اسلام کے دا سمر لوئے اڑے گڑے و مسائل چی دی اللہ رب العزت دے ٹولو مسلمانانو امدادو کی اللہ دے ٹولو مظلومانو امدادو کی اللہ دے ٹولو حفاظتو کی اللہ دے ظالمان تباہ کی اللہ دے ظالمانو نا مظلومان اللہ رب العزت دے غین اخلاص کی اللہ دے مظلومانو غیبی امدادو کی اللہ دے ٹولو مردان لا صحت کامل ور کی اللہ دے ٹولو مشکلات ختم کی سمرا چو وفات شوی دی اللہ دے ٹولو تا مغفرت نصیب کی اللہ رب العزت تے مونگا تا ستا ہدایت استقامت نصیب کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد دو خدائي لائق صفتنا لله خاص الله تعالى لنبي رب العالمين چه پالن کے پرورش کون کے دو ٹول مخلوقات دے الرحمن داسے اللہ تعالی چه عام مہربانی والا دے الرحیم داسے اللہ تعالی چه خاص مہربانی والا دے مخ کے آیت کریمہ کے دو صفات در رب العزت ذکر شو الحمدللہ رب العالمین دارنگ دو نمونہ در اللہ تعالی اللہ او رب ورپسے دو صفتنا یا دو نمونہ در اللہ تعالی نور ذکر کی گی یو الرحمن او بل الرحیم دادوار صفات دا اللہ تعالی ذکر کئی پسی غود مبالغ مبالغی سرا آغازا چی آغاد دیر زیاد مہربانی او در رحمتن مالک دے مولانا عبد المجید دریابادی رحمت اللہ علیہ تفسیر ماجدی کے ذکر کئی نبی علیہ الصلات والسلام با سوال کو دعوے وی یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرہ، اے دا دنیا رحمان او اے دا اخرت رحیم. سم مطلب دا دنیا رحمان او دا اخرت رحیم. دا دنیا رحمان خدا سے حساب باندھے چھپ دنیا کے دا اللہ تبارک و تعالی مہربانی دا ٹولی دنیا دا پارا عامی دی، اللہ تبارک و تعالی رزق ورکئی، مسلمان لیم ورکئی او کافر لیم ورکئی، انسان لیم ورکئی او زناور لیم ورکئی، میانو لیم ورکئی مارغانو لیم ورکئی، په دې سړو کې دی چینجولا او دی گنگوٹولا دی ټول مخلوق لا الله تبارک و تعالی رزق ورکئی. الرحیم خاصی دی مہربانی داغا اے رحیم دا آخرت، یعنی آغا ذات چستا رحمتون و مہربانی پا آخرت کے خاصی دی، پا آخرت کے دا اللہ تبارک و تعالی رحمتون دا مومن دا پارا دی دا کافر دا پارا نشتی. دا آغی ذکر قرآن کریم کے زائی پزائی دا سرازی او دا غی وضاحت با انشاءاللہ تعالی کی گی تسنگ دا اللہ تبارک و تعالی رحمتون آخرت کے خاص تی. زمائی دت مندو الرحمن دا اللہ تبارک و تعالی آغا صفت دے چاگا بغیر دا اللہ تبارک و تعالی نا بل چالن شکی دے، دا رحمان صفت او دا نم با یو اللہ تبارک و تعالی دا پارا بیانے دا او بل چالن نا بیانے. ہاں یو انسان تا نم اخلی نو عبد الرحمن ویلشی، فضل الرحمن ویلشی، عبید الرحمن ویلشی، یعنی دازے کسم نم اغسطلشی، یو سڑی دا رحمان نشی ویلے. لیکن مونگو یا رحمان بابا وی و رحمان بابا وی دا غنم دے عبد الرحمن، عبد الرحمن دا غنم دے او دا رحمان نم چی دے اغا دیو اللہ تبارک و تعالی دے، اغا دا بل چاکی دے نشی. لیکن سورہ دے بنی اسرائیل چی کل ختمی گی پیندر لسم سپارا کی سورہ دے بنی اسرائیل یا سورہ دے اسرا چه ختمی گی دا آخری آیتنا یو آیت مخ کی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی قل ادعو اللہ او ادعو الرحمن. اللہ رب العزت فرمائی دیتا وایا قل ادعو اللہ چرا بلی را مدد کوئی اللہ تعالی، تکلیف در باندر آلے، مصیبت در باندې رالے، ساجد دی را پیخ شو، سمراد دی پزڑ کے دے، سمشکلاتو کے گیر شوے، نکوا چی یا اللہ را مدد شا، اوید الرحمن، یا را غوار ای را مدد کوئی رحمن، یا داوا چی اے رحمان را مدد شا، چی کل دا خبر راغلا چی ادعو اللہ او ادعو الرحمن، چی غواری دا اللہ نا یا غواری دا رحمان ذات نا. معلوم دا شوا چی دا صفت بغیر دا اللہ نا دا بل چاکی دے نشی، زکا چی غائبانا بغیر دا اسبابو دا خپل و مشکلات دا پارا دا سی آواز او چغا لگاول بغیر دا اللہ نا بل چاہتا کیده نشی، چه بل چاہتا دا اللہ نا بغیر بل چاہتا نشی کیده. رحمان نه بغیر بل چا د نشي کېده نو اوس سبا وجدا الله او د رحمان جدا جدا دي نه الله اي ايم ما تدعو پدې دوالو کې په کم یو چې غواړي تاسو غواړي تاسو په کم یو چې را بلې تاسو فله الاسماء الحسنى نو اغل را نمونا خیستا خیستا دی دست نور خیستا خیستا نمونا دا اللہ تبارک و تعالی شتے قرآن کریم انسان سره دا اللہ تبارک و تعالی تعارف کئی انٹروڈکشن کئی چی خپل رب پیجن ستا رب دا کم صفات و مالک دے ستا رب چی دے اغد کم اعلی صفات و مالک دے اگورا رحمان دے رحمان بل سو کې دی نشي آزاد چې دی دنیا کې دا غو مهرباني د ټولو مخلوق لپاره عام دي باران چې وری دا هر چا په پټي وری رزق چې ورکه یې هر چا له ورکه یې نور چې لګی په هر چا لګی شپه چې راولي په هر چا راولي رس چې راولي په هر چا راولي دا د هغه ذات د مهربانو علامی دی شپا سوکا پا پیسو نشی آغسته جو سڑه ده کروڑ پتی شی خو آغا دا شپا چی دانو دا خپل ٹیم نا دیتا که بایا نقشه لگی دلی گنا یو سڑه ده اولا یه طاقت ده استعمال کی سرکاری مشندری دی چه کم دنو حرکت کراولی مال و دولت ده استعمال کی او دا شپا خود یو دو منٹا مخ کراولی گا نا راستلے شی دا شپا اللہ تعالیٰ پارچا یو شان راولی رز اللہ تبارک و تعالیٰ پارچا یو شان راولی یو سرڑے دے اوغا تا دیر لوئی کار نمگڑے پروتے اوغا بانش پارا شی کاری نمگڑے پا دی شی کروڑ پتی و عرب پتی دیوی اغا چے کم دینو اغا شپا دا ٹیم نمخ کی نشی بود لے الله تبارک و تعالی ته د ټول مخلوق ضرورت معلوم دي الله تبارک و تعالی عامه مهربانی کې پار جا په کافر باندې او مسرز دا او مسلمان هم رز دا باران چې وری په کافر هم وری په مسلمان هم وری په مالدار هم وری او په غریب هم وری او دار چې په پټو باندې وری کدا سے نه باران به خلکو په پیسو اغسته کنه او مالدار سړی وجه کمنه بخپل ازمه کا بخپل اراټ او بخپل جیداد باندې به بارونه ورول خو هغه چواری نه د غریب په پټی مو وری او د مالدار په غی مو وری الرحمن دا مو مهربانو خوندې چې کله ته د الله نه سوال وکې الله ستاسو سوال قبول کی نو بیا ستاسو په غی پټی باندې هم بارانه وری دین تو په غی باندې مو وری آمی مهربانی والا دی دانو یه تارا نه سوال کرده دی نو ستا با دی پتی بیا وارو ما دا خواکی دا سر پا گاوند کندو دی نو دیگو ما سر شریک پیدا که نه دا پاقی نوارو الرحمن آمی مهربانی والا دی نو اللہ زکاوائی قدل دعو اللہ او دعو الرحمن او آیا زما پیغمبرا چو غواری دا اللہ نا یا غواړی د رحمان ایم ما تدعو فکم یو شیرا بلی تاسو فله الاسماء الحسنا نو اغلرا نمونا خیستا خیستا دی اغلی رو خیستا و نمونا مالک دی دا غب اغا نمونا دا اللہ نا غواړی چی یا رحمان پا ما بانی میرا بانیو کا یا رازکا مال رزق راکا یا شافی مال شفارا کا ایما تدعو فله الاسماء الحسنى معلومه لاش وا چې دا رحمان ذات چې ده دا رحمان نوم چې ده او صفات چې ده دا بغیر د الله نه بل چا لن استعماله دا به یو الله لن استعماله دا رنګه سوره فرقان وګورئ نو لسمه سپاره کې یو کانش پیتم نمبر آیت کې ذکر کړي سوره فرقان نو لسمہ سپارہ 59 نمبر آیت کے ذکر کئی سورت فرقان دو سورت شعرا نمخ کے الله تبارک و تعالی ذکر کئی نو لسم سپارہ دے پسی بیا سورت شعرا شروع کی شپیتم نمبر ایتنا نیو کم شپیتم نا الذی اغذات خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانونا او زمکا وما بینهما او آغسا چی دی پمیند دی دوارو کی فی ست دی ایامن پشپگو لمحو کی سم استوا علی عرش بیا استوا کری دا پا عرش بانی بیا قابض دی بیا مسلط دی پا حکومت او سلطنت پا بادشاہی دا کائنات بانی الرحمنو مہربان بادشاہ دے الرحمن مہربان بادشاہ دے کم ذات آغا ذاتا چے پیدا کڑی دے اسمانونا او زمکا او آغا ذاتا چے دے پمیند دے دوارو کی آغا ذات رحمان دے دا سے بس تو کی دے شی نو رحمان بیو اللہ توائے الرحمن الذي اغذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه وما بينهما او هغه څه چې په میاند دي دوالو کې په سته دي ايامن پشپګو لمو کې ثم استوى على العرش بیا استوا کړی دا په عرش باندې الرحمن مهربان بادشاہ دی الرحمن فاسأل به خبيرا بسوال کوا په واسطه دا غسرا چې خبردار ذات دی تپوس کوا په بارا دا کې دا چانا چې خبر دی خپل ځای به ان شاء الله بیا نور وضاحت کوم خدا خودی دې دې په بارا چې رحمان یو الله دی بل څوک رحمان نشي کېدی الرحمن سورۃ الرحمن چې شروع کیږي کنه اوشتمه سپاره سورۃ الرحمن د سر نه چې شروع